جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے آخر تک پڑھی۔ لوگ سن کر چپ رہے۔ آپ نے کہا، میں نے یہ سورت اپنی جنوں سے ملاقات والی رات میں جنوں کو پڑھ کر سنائی تو انہوں نے مجھے تمہارے بالمقابل اچھا جواب دیا۔ جب بھی میں پڑھتا ہوا آیت فبئی آلائے ربکو ما تکذبان پر پہنچتا تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، تیرے ہی لیے ہیں ساری تعریفیں۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3291۔ یہ حدیث حسن ہے۔